Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz, dzień dobry. Mamy poniedziałek, 18 dzień listopada, jest godzina 5. Czas na serwis Trójki i Michał Przerwa. Decyzja zgodna z oczekiwaniami Polski, tak mówi szef MSZ-u o zgodzie Joe Bidena na użycie przez Ukrainę amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu. Polscy piłkarze grają dziś ostatni mecz w Lidze Narodów. Od wyniku zależy, czy utrzymają się w najwyższej dywizji. Rzecznik prasowy Hezbollahu zginął w izraelskim nalocie w Libanie. To dobra decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, powiedział minister spraw zagranicznych o zgodzie Joe Bidena na użycie przez Ukraińców amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu do ataków w głąb Rosji. Według dziennika New York Times mają być one wykorzystane przeciw wojskom rosyjskim i północno-koreańskim w regionie Kurska. Prezydent Biden po raz pierwszy zezwolił ukraińskiemu wojsku na użycie systemu ATACMS. Maksymalny zasięg tych rakiet to 300 km. Minister Sikorski mówi, że ta decyzja jest zgodna z oczekiwaniami Polski. Polska opowiadała się za tym, aby Ukraina nie musiała walczyć z jedną ręką zawiązaną z tyłu. Rosja ma lotniska, z których startują bombowce, które używają tych strasznych bomb szybujących. Rosja ma centra dowodzenia, magazyny broni i Ukraina powinna móc swoje terytorium chronić, bo Rosja nie ogranicza się, jeśli chodzi o atakowanie celów w Ukrainie. Decyzja Bidena to zwrot w polityce Stanów Zjednoczonych. Została podjęta 2 miesiące przed objęciem urzędu przez prezydenta elekta Donalda Trumpa, który obiecał ograniczyć dalsze wsparcie dla Ukrainy. Joe Biden zdecydował o pozwoleniu na użycie przez Ukrainę amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu po największym od miesięcy rosyjskim ataku z powietrza na ukraińską infrastrukturę. Na PGE Narodowym dziś ostatni grupowy mecz reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Rywalem będzie Szkocja. Ten mecz zdecyduje o tym, kto spadnie do dywizji B. Selekcjoner Michał Probierz wierzy w swój zespół i dostrzega atuty rywala. Dobry zespół, jeżeli chodzi o kolektyw, i to jest kluczowe. Mają 2-3 indywidualności i na tym bazują. Zdaję sobie sprawę, że stałe fragmenty gry są też mocną stroną Szkotów, ale też my akurat potrafimy grać w piłkę. Pokazaliśmy to nieraz, pokazaliśmy wielu zespołach i na pewno zagramy, żeby wygrać to spotkanie. Polska i Szkocja mają po 4 punkty, ale biało-czerwonym wystarczy remis, ponieważ we wrześniu wygrali 3-2 na Hampden Park w Glasgow. Zespoły z trzeciego miejsca zagrają w barażach. Początek o 20:45. Portugalskie służby medyczne podjęły akcję ratowniczą po zasłabnięciu polskiego turysty na Maderze. Około 40-letni obywatel Polski zasłabł wczesnym popołudniem podczas spaceru jedną ze ścieżek w Ponta de São Lourenço na wschodzie wyspy. Mężczyzna trafił do szpitala. Ponta de São Lourenço jest jednym z najpopularniejszych miejsc odwiedzanych przez przybywających na Maderę pasjonatów pieszych wędrówek. W izraelskim ataku na Bejrut zginął rzecznik prasowy Hezbollahu Mohammad Afif, informuje agencja Reutera. Wczoraj rano Izrael w stolicy Libanu strzelał miejsca powiązane z Hezbollahem. Izrael uderzył w budynki w południowym Bejrucie. Celem był także budynek w gęsto zaludnionej dzielnicy Ras al-Naba, w której schroniło się wiele osób wysiedlonych z przedmieść południowego Bejrutu. I to właśnie w tym budynku przebywał rzecznik Hezbollahu Mohammad Afif. Libańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ataku zginęła jedna osoba, a 3 zostały ranne. Afif był wieloletnim doradcą do spraw mediów przywódcy Hezbollahu Hassana Nasrallaha, który zginął 27 września w izraelskim ataku na południowe przedmieścia Bejrutu. Afif był też szefem należącej do Hezbollahu telewizji Al-Manar. Kilka dni temu Mohammad Afif mówił, że Hezbollah ma wystarczającą ilość broni i zaopatrzenia, żeby stoczyć, tu cytat, długą wojnę. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Betlejem Poznański oficjalnie otwarte. Na razie jarmark działa w 2 miejscach, na Placu Wolności i na targach. Za tydzień świątecznie zrobi się także na starym rynku, na który jarmark wróci po kilku latach przerwy. Na targach spadł pierwszy, ale sztuczny śnieg. Było odliczanie do rozświetlenia choinki, a jarmark oficjalnie otworzyła wiceprezydentka Poznania Natalia Wremczuk. 3, 2, 1! Betlejem Poznańskie na międzynarodowych targach poznańskich uważam za otwarte. Nie ma tej aury, ponieważ brakuje śniegu, ale poza tym lubimy tu przychodzić. Pierwszy jarmark świąteczny mojego syna. Niecałe 2, ale w zeszłym roku jeszcze był niewystarczająco świadomy, żeby się cieszyć. Coś zupełnie innego. Szkoda tylko, że pogoda nie dopisała. Fajny klimacik jest. Poczucie magii świąt. Przede wszystkim dobra zabawa i mile spędzony czas. A cenowo? To chyba trzeba zamknąć oczy i się delektować. Jarmark, w którym uczestniczy 34 wystawców, potrwa na targach do 31 grudnia. Zakończy go miejski Sylwester. Jarmark na Placu Wolności będzie rekordowo długi. Świątecznie będzie tam aż do Święta Trzech Króli, czyli przez 52 dni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A co przyniesie nam pogoda? W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza na południu i północy kraju możliwe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, a w górach samego śniegu, więc na drogach może zrobić się ślisko. Na wybrzeżu lokalnie też możliwe burze, a na przeważającym obszarze w ciągu dnia od 3 do 6 stopni Celsjusza, do tego też jeszcze ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hektopaskali i przewiduje się wzrost ciśnienia. Autopromocja. Chciałbym się przywitać z nową trójką. Tak, zapraszamy. Wróciłem do Was po długiej, długiej przerwie. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. To nie jest tak, że jesteście sami. I wzajemnie. Polecamy się. I zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dzień dobry, 18 dzień listopada, czyli poniedziałek dzisiaj. Rozpoczynamy nowy tydzień, 323 dzień roku. Wschód słońca o godzinie 7.01, zachód o 15.40. I przypominamy, że dzisiaj Agnieszka, Aniela, Gabriela, Józefa, także Karolina, Leonard, Noe, Roman i Tomasz świętują swoje imieniny właśnie dzisiaj, 18 listopada. Halina Leszczyńska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie, a teraz The Fly z płyty Achtung Baby. To jest właśnie powrót do muzycznego kalendarium. 18 listopada w 1991 roku ukazała się właśnie siódma studyjna płyta formacji U2. Lipstick. Coś mi świta w sieci. YouTube, Achtung Baby i The Fly to już za nami, a co słychać w internecie? No przede wszystkim na stronie Onetu możemy znaleźć informacje o tym orkanie, który niebawem uderzy w Europę, no i coraz gorsze prognozy dla Polski. No i faktycznie jak popatrzymy sobie na mapę aktualną, no to na północy kraju jest wydane już ostrzeżenie, które właśnie informuje o tym silnie wiejącym wietrze, a przed Europejczykami bardzo trudne dni w pogodzie. Nad kontynent zbliża się potężny orkan, który najmocniej da się we znaki na zachodzie, gdzie spodziewane są porywy wiatru przekraczające 140 km na godzinę. Coraz gorzej wyglądają również prognozy dla Polski, które wskazują na ryzyko potężnej wichury, podczas której prędkość wiatru sięgnie 110 km na godzinę, a na Bałtyku możliwy jest sztorm o maksymalnej sile 12 stopni w skali Beauforta. Te prognozy informują, że no, zacznie się już we wtorek. Także tutaj na pewno nie ucieknie nam ten temat i będziemy informować na bieżąco o tej sytuacji. Tego dnia, czyli od wtorku na wschodzie Wielkiej Brytanii, północy Francji, a także w krajach Beneluxu i na zachodzie Niemiec wiatr rozpędzi się od 100 do 120 km na godzinę, jednak na wybrzeżu Morza Północnego porywy mogą przekroczyć nawet 140 km. Ponadto spodziewane są fale sztormowe sięgające 5-6 metrów wysokości. Możliwe są także ulewy, które prowadzą do podtopień oraz gwałtowne burze. No nie są to dobre informacje również w kontekście sytuacji powodziowej czy popowodziowej bezpośrednio w naszym kraju. To Onet, który dzisiaj właśnie o tej pogodzie, która, no cóż, sprawi nam niezbyt fajną, dużą niespodziankę i to się już zaczyna z tego względu, że tak jak powiedziałem, te ostrzeżenia powoli zaczynają pokazywać się na mapie pogodowej. Teraz Money.pl, były rektor wpłacił 2 miliony złotych i opuścił areszt. Były rektor Collegium Humanum wpłacił poręczenie majątkowe. Cała ta sprawa jest jeszcze bardziej dziwna i zastanawiająca, napisał w niedzielę w mediach społecznościowych prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który usłyszał też zarzuty w tej sprawie. Był to szeroko komentowany temat w zeszłym tygodniu i o tym na Money.pl można przeczytać. No i jeszcze Polskie Radio 24.pl. Polska z Szkocją. Dzisiaj jest ten mecz, decydujący mecz, który również odpowie na pytanie, czy Polska utrzyma się w Lidze Narodów w swojej dywizji. Probierz przed arcyważnym meczem. Jesteśmy gotowi wywalczyć. Trener reprezentacji podkreślił, że mimo porażki 1-5 z Portugalią wierzy w swoich piłkarzy. Szkoci są zdeterminowani, ale my jako zespół pokazaliśmy, że potrafimy grać i że dalej możemy się rozwijać. Dodał przed poniedziałkowym meczem Ligi Narodów selekcjoner polskiej reprezentacji. Teraz 14 minut po godzinie 5, no to u nas The Darkness pojawia się w ramach audycji Coś mi świta na trójkowej antenie. something called love. Just slip into the rhythm of my heart. With a chance we can make it now. When I look into the sun goes down, I believe in the God of love. Za oknami jeszcze ciemno, no to The Darkness pasuje. 18 minut po godzinie 5. Przenosimy się teraz do Czech. Uroczystości państwowe, happeningi, wystawy, koncerty, ale także manifestacje. Tak, nasi południowi sąsiedzi świętowali rocznicę aksamitnej rewolucji. Centrum wydarzeń była Aleja Narodowa w Pradze. To tam 35 lat temu komunistyczne władze brutalnie stłumiły studencką manifestację, co zapoczątkowało proces zmian ustrojowych w Czechosłowacji. A rocznicowe obchody śledził korespondent Polskiego Radia Wojciech Stobba. Setki osób od rana zapalały znicze przed tablicą upamiętniającą wydarzenia sprzed 35 lat. Świeczki płonęły też nieopodal na placu Wacława Havla przed rzeźbą Czerwonego Serca, przypominającą przekaz pierwszego prezydenta wolnej Czechosłowacji. Prawda i miłość muszą zwyciężyć nad kłamstwem i nienawiścią. Tych, którzy się tu zebrali, zapytałem, jak Czesi wykorzystali 35 lat wolności. Myślę, że maksymalnie wykorzystaliśmy ten czas. Uskarżanie się na wolność i demokrację stało się zwyczajem, ale według mnie, kto chciał, ten wykorzystał możliwości, które się otworzyły. Kto nie chciał, ten dziś narzeka. Częściowo tę wolność wykorzystaliśmy, a częściowo zaprzepaściliśmy wiele możliwości. Nie powiem, że wszystko przebiegło idealnie, ale na pewno pozytywy przeważają nad negatywami. Dziś mamy tu happening wolności. Dla nas, doświadczonych minionymi czasami, to ważne wydarzenie, którym się cieszymy. Czesi korzystają z wolności, ale często uznają ją za coś oczywistego. Tymczasem należy o nią zabiegać codziennie. Staramy się przekazywać dzieciom to, że życie w wolnym państwie nie jest oczywistością. Musimy to przypominać, rozmawiać o tym, co działo się przez 4 dekady przed 1989 rokiem. Kwiaty przed tablicą w Alei Narodowej przez cały dzień składali przedstawiciele władz, w tym prezydent Petr Pavel i premier Petr Fiala. Obu politykom towarzyszyły grupy zwolenników i przeciwników. Powinniśmy pamiętać o znaczeniu tego dnia. To nie jest tylko jakiś abstrakcyjny symbol, ale przypomnienie o tym, że już 35 lat możemy budować ten kraj według własnych wyobrażeń. Jego dzisiejszy stan odzwierciedla nie tylko to, co przyniósł 17 listopada, lecz również te 35 lat, które temu poświęciliśmy. Nie przychodzę tu z powodu mojej funkcji. Przychodzę tu jako Petr Fiala wyrazić wdzięczność za to, że mamy wolność i demokrację, że decydujemy sami o sobie, że nie jesteśmy beznadziejnym okupowanym krajem, którym byliśmy przed 1989 rokiem. Wiem, że nie wszystko się udaje i że niektórzy mają problemy, ale to, że możemy sami decydować o swojej przyszłości, jest wspaniałe. Kulminacyjnym punktem rocznicowych obchodów w Pradze była modlitwa dla Marty. Utwór wykonywany w 1989 roku przez Martę Kubiszową zaśpiewała z balkonu należącego od tego roku do Instytutu Polskiego aktorka Anna Fialowa. Praski Festiwal Wolności zwieńczył wieczorny koncert dla przyszłości na Placu Wacława. Przez cały dzień w mieście odbywały się też liczne manifestacje, w tym studencka demonstracja w obronie klimatu, protest przeciwko obecnemu rządowi i oddzielna manifestacja przeciwko rosnącym wpływom prorosyjskich autokratów i populistów. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Wlada wieci dwich zpiew, se k tobie nawraci. Lidze nawraci. 22 minuty po godzinie 5, coś mi świta w trójce. Chapel Run już teraz. Good luck, babe. It's fine, it's cool. Taka piosenka o tym, że można wsiąść do pociągu byle jakiego, ale akurat tutaj no, to nie znajdzie zastosowania z tego względu, że mamy rocznicę i to właściwie nie byle jaką, bo to jubileusz dziesięciolecia obecności składów Pendolino na polskich torach. Dzięki temu i za sprawą właśnie tego jubileuszu bilety będą tańsze. Przygotowała spółka PKP Intercity akcję promocyjną. 14 grudnia w rocznicę uruchomienia regularnych połączeń tymi pociągami najtańszy bilet będzie kosztował złotówkę, proszę sobie wyobrazić. A rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz powiedział, że będzie on przysługiwał osobom poniżej 16 roku życia. 14 grudnia dzieci i młodzież pojadą pociągami Pendolino za złotówkę. Promocyjna oferta dotyczy podróży po Polsce pociągami Pendolino w klasie drugiej. Mogą korzystać z niej dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat. Dzieci do 4 roku życia przez cały rok mogą podróżować pociągami PKP Intercity na podstawie biletu jednorazowego z ulgą 100%. Jak się okazuje, nie tylko dzieci będą miały powody do radości, właściwie ich rodzice płacący za bilet, ale także taka specjalna pula biletów jest przygotowana także dla osób pełnoletnich. 27 minut po godzinie 5. No to teraz jeszcze hej u nas, a ty? To takie pytanie o poranku, które można sobie zadać. Czy jesteś już na nogach, drogi słuchaczu, droga słuchaczko? Hej, gramy, a za chwilę skrót serwisu. Plastę na pięciu twej i kawę. Hej, już za nami, a teraz czas na skrót serwisu Trójki i Michał Przerwa. Trzy osoby zginęły, a trzy zostały ranne w wypadku na drodze wojewódzkiej numer 560 w miejscowości Obórki koło Brodnicy w Kujawsku Pomorskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Jednym podróżowały dwie osoby, a drugim cztery. Trzy osoby mimo reanimacji zmarły, pozostałe trzy trafiły do szpitala. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przesłucha dziś dwóch świadków. O 10:00 zeznania złoży sędzia Beata Morawiec, która była inwigilowana przy pomocy tego oprogramowania. Z kolei po południu komisja przesłucha Andrzeja Kowalskiego, byłego szefa służby wywiadu wojskowego. Sztuczna inteligencja będzie miała znaczący wpływ na co piątego pracownika w Polsce. Szczególnie podatne na nową technologię i zmiany są zawody specjalistyczne. Chodzi tu m.in. o finansistów, prawników czy programistów. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny AI na polskim rynku pracy. Wojna na Ukrainie będzie jednym z głównych tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów w Brukseli. Szefowie dyplomacji mają rozmawiać m.in. o tym, jak będzie wyglądało wsparcie wspólnoty dla Ukrainy, gdy do Białego Domu powróci Donald Trump. Przeglądamy się jeszcze sytuacji pogodowej. O tym silnym wietrze, no to oczywiście już mówiłem Państwu, ale będziemy ostrzegać. Na razie sytuacja wygląda tak, że mamy wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty na wybrzeżu i obszarach podgórskich Karpat, około 90 km na godzinę. Południowo-zachodni i zachodni w szczytowych partiach gór porywy wiatru do 90 km na godzinę w Karpatach i około 100 km na godzinę w Sudetach. A w poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu. O tym przypominamy. Miejscami, zwłaszcza na południu i północy kraju, możliwe także opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. W górach śniegu może być ślisko na drogach, a na wybrzeżu jeszcze lokalnie możliwe burze. Dzisiaj maksymalnie 6 stopni Celsjusza. 32 minuty po godzinie 5. Coś mi świta w Trójce. No to Editors i Formaldehyde przed nami. Would you put your my love? To understand it, to know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn white heat in your blood. Formaldehyde, the tissue and bone. Soul has on loan, aches to be near you. I listen carefully, then we shall begin. Not as every heartbeat burn a white heat in your blood. I hope it doesn't matter. I hope we swim up out of this flood. Before now. My mind's gonna wander. Are you listening carefully? Then we shall begin. Oh, not as every heartbeat burn a white heat in your blood. I hope it doesn't matter. I hope we swim up out of this. I hope it doesn't matter. I hope we swim up out of this flood. Of formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde. Formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde. Tak sobie myślę głośno, że o tym ostatnim spotkaniu z Portugalią to pewnie polska reprezentacja chciałaby jak najszybciej zapomnieć. Ale temat, do którego będziemy wracać, no to dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj na PGE Narodowym ostatni grupowy mecz reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Rywalem będzie Szkocja. Ten mecz zdecyduje o tym, kto spadnie do dywizji EB. Mówiliśmy w przeglądzie portali, że selekcjoner Michał Probierz wierzy w swój zespół i dostrzega także atuty i naszych zawodników, ale też również atuty rywala selekcjoner dostrzega. Natomiast kapitan Piotr Zieliński mimo wysokiej porażki z Portugalią widzi dla reprezentacji Polski miejsce w elicie Ligi Narodów. Ja uważam, że stać nas na grę z najlepszymi reprezentacjami. Pokazujemy to momentami. A żeby osiągać pozytywne rezultaty z nimi, to musimy właśnie wykorzystywać te sytuacje, które stwarzamy i te mecze będą zupełnie inaczej wyglądały. Bo jeżeli stwarzasz sobie 4-5 sytuacji z Portugalią, no to musisz ten wynik otworzyć. Uważam, że mamy na tyle jakości, żeby móc rywalizować z takimi zespołami. No i tutaj oczywiście pojawia się pole do dyskusji, ale najważniejsze jest, że piłkarze wierzą w to, że mają na tyle jakości, żeby móc grać w tej lidze. No dobrze, to trzymamy kciuki oczywiście, no bo co pozostaje nam zrobić? Może się uda. Dzisiaj to spotkanie rozpocznie się o 20:45, a Polska i Szkocja mają po 4 punkty. Biało-czerwonym wystarczy remis, ponieważ we wrześniu wygrali 3-2 na Humble Park w Glasgow, a zespoły z trzeciego miejsca zagrają w barażach. Dzisiaj spotkanie Polska-Szkocja. Za 22 minuty, godzina 6:00, coś mi świta w trójce. Już teraz Purple Disco Machine i Hypnotize. Feel buried alive. This city is airtight. Suffocating lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, found nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, stepped into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the light. It's taking time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. So hold me tight, I just wanna fade out. Somewhere we can shut the world away. I'm ready to hide, far from the fallout. They won't find us in the paradise we'll make. Za 20 minut o 6 rozpoczynamy kolejne wydanie poradnego. Zapraszamy do Trójki. Zapraszam już teraz w imieniu Roberta Grzędowskiego. A w ramach tego poradnego spotkania między innymi o tym, że w Watykanie trwają przygotowania do świąt. W tym roku na placu Świętego Piotra ma stanąć 30-metrowa jodła z Trentino. Jednak drzewa, które ma ponad 200 lat, nie chcą papieżowi oddać mieszkańcy. Pod petycją dotyczącą uchronienia 200-letniego drzewa podpisało się już 40 tysięcy osób. No i w korespondencji Macieja Jastrzębskiego nieco więcej na ten temat. Oczywiście dziś po godzinie 6 w porannym zapraszamy do Trójki. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Napytało się, napytało się wielu i nie, tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznałem zasadnie, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Nabroiło się i pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. I nabroiło się. Za 15 minut godzina 6 pojawi się na zegarach w całej Polsce. No to mamy jeszcze 15 minut audycji Coś mi świta, czyli takiej rozgrzewki porannej, którą Państwu serwujemy od poniedziałku do piątku między 4 a 6, przypominam. W pierwszej połowie 2026 roku ma być w całości przejezdna trasa S6 na Pomorzu. To 70 km nowej drogi, która budowana jest od węzła w Bożym Polu Wielkim do Słupska. Prace prowadzone są na 5 odcinkach. W 70% zaawansowane są roboty na obwodnicy Słupska, informuje rzecznik gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Brożyna, któremu teraz oddajemy głos. Na jezdni lewej, czyli tej północnej, która powstała, praktycznie wykonana została cała konstrukcja jezdni, położona ta masa bitumiczna od węzła Reblinko do węzła Redzikowo, więc praktycznie na całym odcinku drogi tak naprawdę w tej chwili trwają prace wykończeniowe, między innymi tutaj montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli bariery ochronne w pasie rozdziału. A dużo wolniej niestety przebiegają prace przy budowie ekspresowej szóstki od końca obwodnicy Słupska do miejscowości Bobrowniki, dodaje rzecznik. Te prace, one troszeczkę w innym tempie, bo na tym wcześniejszym zadaniu to jest ponad 70%, tutaj z kolei te prace zbliżają się do 40%, tam cały czas sporo prac przy obiektach inżynierskich są wykonywane pierwsze jak warstwy konstrukcji nawierzchni. Dopiero w następnym roku będziemy się przygotowywać do układania tej nawierzchni betonowej, bo zaznaczę, że to będzie odcinek, jeden z dwóch odcinków betonowych, czyli nawierzchnia sztywna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że budowa ekspresowej szóstki na Pomorzu przebiega bez opóźnień. Trasa po ukończeniu ma pozwolić na szybkie i bezpieczne, to ważne, podróżowanie między największymi miastami północnej Polski, czyli Gdańskiem i Gdynią oraz Koszalinem i Słupskiem, a także Szczecinem. No to jeszcze wróćmy do tej prognozy pogody. Proszę dzisiaj uważać na wybrzeżu, zwłaszcza na ten silny, porywisty wiatr. No i też przypominamy, że przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza na południu i północy kraju możliwe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, w górach również śniegu, to z kolei południe może dzisiaj być ślisko na drogach. Teraz za 13 minut 6, przed nami Manic Street Preachers. Keep the curtains drawn all day, the mirror is a trap that fails, saw a portrait of myself, made a promise to be kept. Yes, the procession is long, but the time is very short. Leave the traces far behind, for the future one. I'm za 10 minut, godzina 6, to taki czas, kiedy trzeba czasami wyjść na spacer ze swoim czworonogiem. Ten czworonóg to ta istota właściwie, no chociaż nie wiem, to robot bardziej, więc nie wiem, czy do końca słowo istota pasuje, ale wyprowadza się sam, a to jest pies robot, który został ostatnio zauważony na posiadłości Donalda Trumpa. Ten pies robot wyposażony jest w kamery, ale podobnie jak żywa istota, napis nie głaskać zwierzęcia także pojawił się na bramce. To jest taki nowy gadżet, który ma chronić bezpieczeństwo prezydenta elekta, a więcej na ten temat na polskieradio24.pl znajdziemy. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Tu i tam różne role w życiu gram. Kiedy śmiać się, kiedy kpić. Kto wie, jak naprawdę żyć. Mam to gdzieś. Lubię nocą włóczyć się. Spacer ma swój styl. Płynie kolorowy film. Szumy miasta szepczą tak. Jak szmat padam światła lamp. Już to wiem. Bardzo lubię głośny śmiech. Pić to piję, a kiedy sen na to leżę. Świętem radości jest życie, ja w żadne grzechy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy sen na to leżę. Świętem radości jest życie, kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. Fiolka, głośny śmiech, no taka terapia śmiechem też się czasami faktycznie przydaje. To dobrego wszystkiego życzymy. Dużo uśmiechu również w poniedziałek 18 listopada. Halina Leszczyńska program realizowała, Radek Nałęcz spędził ten czas z Państwem. Do jutra, do godziny 4, a już za chwilę Robert Grzędowski i poranne zapraszamy do trójki. Dobrego dnia.